1 października. Więcej informacji na www.dzwonek-na-obiad.pl. Tomasz Wolny. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 października. Jest 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jutro wybory do samorządów. Trwa cisza wyborcza. Wieczorem strażacy opanowali pożar składowiska w Tarnowskich Górach. Paliły się wraki samochodów. Agencja Moody's obniżyła rating Włoch. Mamy ciszę wyborczą przed niedzielnymi wyborami samorządowymi. Potrwa do jutra, do godziny 21. W tym czasie nie można prowadzić agitacji, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że agitacja to publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Dotyczy to również internetu. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński przypomniał, że zabroniona jest także agitacja w lokalach wyborczych polegająca między innymi na eksponowaniu symboli, napisów i znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji grozi grzywna. Generalna zasada, zakaz wypowiadania się w sposób taki o kandydatach, który by miał inne osoby zachęcić do głosowania na tę osobę. Dotyczy to nie tylko przestrzeni w lokalu wyborczym, co jest oczywiste, ale również i przestrzeni poza lokalnym wyborczym. PKW apeluje także o powstrzymanie się od publikowania sondaży, w których nazwy komitetów wyborczych zastąpione są innymi określeniami. Sędzia PKW Wiesław Buś mówił, że organy właściwe do badania takich spraw mogą brać pod uwagę te kwestie. To już jest kwestia organów ścigania, w jaki sposób dowodowo będą dochodzić, kto w jakim celu i dlaczego takie informacje przekazuje. W czasie ciszy wyborczej nie można upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Za złamanie zakazu grozi grzywna od 500 tysięcy nawet do 1 000 000 zł. Sylwia Białek, Polskie Radio. Biegły z zakresu pożarnictwa będzie ustalał, skąd wziął się ogień na składowisku w Tarnowskich Górach. Palił się przeznaczone na złom samochody. W kulminacyjnym momencie w akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków. Jak zapewnili, nikt nie został poszkodowany, ogień nie rozprzestrzenił się na budynki złomowiska. Nie były też zagrożone zabudowania poza zakładem. Pożar wybuchł wczoraj późnym popołudniem. Strażacy opanowali go przed godziną 20. Jeszcze wieczorem trwało dogaszanie. Kanadyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot wojskowy zbliżający się do przestrzeni powietrznej NATO nad Morzem Czarnym. Jak podało kanadyjskie Ministerstwo Obrony, 2 myśliwce dostały w czwartek polecenie startu alarmowego po wykryciu przez NATO obecności rosyjskiego Su-27 w pobliżu Rumunii. Maszyny towarzyszyły Su-27 do momentu, aż samolot opuścił obszar. Kanada wysłała do Rumunii w ramach misji NATO 5 myśliwców. Jej udział w misji potrwa do grudnia. Czwartkowy incydent był pierwszym przypadkiem alarmowego poderwania samolotów kanadyjskich. Karawana ponad 3 000 migrantów z Ameryki Środkowej zmierzająca w kierunku Stanów Zjednoczonych została zatrzymana przy granicy Meksyku i Gwatemali. Wczoraj doszło tam do przepychanek i starć z policją. Władze Meksyku obiecały migrantom przyznanie statusu uchodźców, co może powstrzymać ich marsz na północ. W ubiegłym tygodniu 200 mieszkańców Hondurasu wyruszyło na północ z zamiarem dotarcia do Stanów Zjednoczonych. Po drodze przyłączyli się do nich kolejni. Karawana urosła do ponad 3 000 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Wczoraj dotarli oni do przejścia granicznego pomiędzy Gwatemalą i Meksykiem w miasteczku Hidalgo i próbowali przedostać się przez oddzielający oba kraje most. Po drugiej stronie zostali jednak zablokowani przez 500 meksykańskich policjantów. W pewnym momencie w stronę funkcjonariuszy poleciały butelki i kamienie. Sytuacja uspokoiła się, gdy meksykańskie służby graniczne zapowiedziały wpuszczenie migrantów i nadanie im statusu uchodźców. Warunkiem jest jednak udanie się przez nich do tymczasowych obozów, gdzie mają zostać sprawdzone ich aplikacje oraz dokumenty. Do Meksyku ma być wpuszczanych od 100 do 200 osób dziennie. Ponieważ proces weryfikacji wniosków trwa około 45 dni roboczych, jest mało prawdopodobne, by w najbliższych tygodniach karawana została sformowana na nowo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Agencja Moody's obniżyła rating Włoch z BAA2 do BAA3. W uzasadnieniu wyjaśniła, że jest ona związana z wyraźną zmianą strategii budżetowej włoskiego rządu i znacząco podniesionym deficytem wyższym niż oczekiwano. W planie na 2019 rok rząd Giuseppe Contego zapisał, że deficyt ten będzie wynosił 2,4% PKB. To był Serwis Trójki. Michał Olszański, Serwis Sportowy. Dzień dobry Państwu. Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 2-1 i prowadzi w tabeli Ekstraklasy. Wynik otworzył Przemysław Frankowski. Potem portowcy wyrównali po golu Kozulia, ale Iwan Runie golem w 80 minucie ocalił 3 punkty dla Jagi, co pozwoliło wyprzedzić Lechię Gdańsk. Ta bowiem wywiozła z Gliwic tylko punkt po remisie z Piastem 1-1. Gospodarze prowadzili do 86 minuty, ale wtedy Lukas Haraslin wyrównał. Straconych punktów żałował bramkarz Piasta Jakub Szmatuła. Prowadzili dwóch napastników i byliśmy przekonani, że wszystko postawią na jedną kartę. No, Lechia wychodziła groźnie, sytuacjami nie ma co ukrywać, ale byliśmy przekonani, że dowieziemy to. No niestety nie udało się. W piłkarskiej pierwszej lidze 3 spotkania. Garbarnia Kraków przegrała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-3. Sandecja w Nowym Sączu wygrała z Wigrami Suwałki 2-0, a Stal Mielec wygrała z GKS-em Katowice 2-0. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa przed Sandecją i Chrobrym Głogów i Chojniczanką. W Nionie odbyło się losowanie par barażów o awans na piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. Dla nas ważne, bo w czwórce zespołu są właśnie młodzi Polacy. I oto my zagramy z Portugalią, a Austria z Grecją, mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Dobrze było, żeby baraże dobrze się spisali i wygrali, bo to będzie dodatkowe jeszcze doświadczenie, granie na pewnym poziomie w piłce najważniejszej, tej młodzieżowej w czerwcu następnego roku. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Starsi piłkarze ostatnio przegrali z Portugalią, czeka nas jeszcze rewanż, a młodsi może spiszą się lepiej. Strzelecki festiwal urządził sobie w Bundeslidze Eintracht, wygrywając z Fortuną aż 7-1 we Frankfurcie. 5 bramek zdobył Serb Lukajowicz. W zespole z Düsseldorfu występuje Marcin Kamiński, niestety popełnił kilka znaczących błędów. Rozegrano mecze 13. kolejki hokejowej Ekstraligi i było naprawdę ciekawie. Wszędzie walczono do końca. GKS Tychy wygrał z Energą Toruń 3-1. Polonia Bytom przegrała z Podhalem Nowy Targ 2-5. Unia Oświęcim przegrała z GKS-em Jastrzębie 0-1. Automatyka Gdańsk uległa GKS-owi Katowice 1-2. A Orlik Opole przegrał z Krakowią 2-3. W tabeli prowadzi GKS Katowice przed GKS-em Tychy. W pierwszym meczu 3. kolejki siatkarskiej plus ligi Zaksa wygrała 3-0 z Chemikiem. To pierwsza porażka zespołu z Bydgoszczy w tym sezonie. Rozlosowano grupy kończącego kobiecy sezon tenisowy turnieju WTA Finals w Singapurze. Rozpoczyna się już w niedzielę. W grupie białej reprezentantka Danii, tak naprawdę nasza dziewczyna Karolina Woźniacka, i dwie Czeszki, Petra Kwitowa i Karolina Pliszkowa, i Ukrainka Elna Svitolina. W grupie czerwonej zawodniczka z Niemiec Angelika Kerber, polskie korzenie, Japonka Naomi Osaka, Amerykanka Sloane Stephens i Holenderka Kiki Bartens. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską przewaga chmur, rozpogodzenie niewiele. Miejscami słabe opady deszczu. Rano mglisto, zwłaszcza na wschodzie. Temperatura maksymalna przeważnie do 12 do 15 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie, w Kotlinach Sudeckich i na Podhalu, tam 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo często pojawia się w swojej charakterystycznej, kolorowej czapce. Lubi ludzi, ale lubi też wyzwania i swoje ukochane góry. Czy Szczyt K2 sprostał jego wyobrażeniom? Nie no, K2 przerasta wszystkie wyobrażenia. Nie mam wątpliwości, że zimą to jest jedno z największych wyzwań współczesnego himalaizmu. No i na pewno to nie będzie takie hop-siup. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny himalaista Adam Bielecki. Zapraszam po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite ekran 6,3 cala zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po godzinie 7:00. zapraszamy na weekend. Jak najbardziej zapraszamy Państwa do godziny 8. Będziemy mówić m.in. o święcie kawy i herbaty, które trwa dziś w Warszawie. Będziemy też mówić o tym, czy dodatki do żywności to faktycznie samo zło. Proszę pozostać z nami. Hej, cisza, ja i czas. No i kawa, oczywiście. O kawie porozmawiamy więcej już niebawem. Będzie też można do nas napisać w tej właśnie sprawie, jeżeli Państwo będą się chcieli wybrać na takie właśnie święto albo opowiedzieć o tym, jaka kawa Państwu najbardziej w weekendy smakuje. Napisał też do nas ktoś inny w związku z tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. To pan Kazik. No to mam dzisiaj swoje święto, napisał pan pod numer 71335. W weekendy dbam o nasze samoloty w Elblągu i Gliwicach, aby dla naszych klientów skoki spadochronowe były bezpieczne. Proszę bardzo, jaka praca pana Kazika. Bardzo odpowiedzialna faktycznie i na pewno też fascynująca. Zachęcam do tego, żeby do nas pisać właśnie wspomniany numer 71335, a także adres mailowy dziś to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. No to teraz YouTube. Yeah. za nami YouTube. Przyznają Państwo, że chwila po siódmej w sobotę to doskonały moment, żeby napić się pierwszej kawy. A my dziś porozmawiamy o święcie kawy i herbaty. Ze mną w studiu jest pani Monika Brzywczy, redaktor naczelna magazynu Usta i organizatorka święta kawy i herbaty. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jaka jest pani ulubiona kawa? Przelewowa. To jest ta kawa speciality, najnowsza generacja kawy, którą już od paru lat staje się coraz bardziej popularna w kraju i na świecie. A przelewowa to nie brzmi wcale tak nowatorsko. No to możemy taki... też o tym powiedzieć drip albo chemex, są różne rodzaje. Ale mówi pani o takich ekspresach przelewowych, takie jakie to no już znamy już od jest dawna? I taka forma łagodniejsza w obsłudze dla odbiorcy, który nie jest jeszcze biegły w tym, żeby samemu przelewać, mielić. Mielić trzeba jednak samemu. Chodzi o to, że to są zupełnie inaczej wypalane ziarna, znacznie jaśniej, zachowują więcej aromatu. Na opakowaniu podpisujemy kraj, z którego pochodzą, plantacje. Określamy, jaką barwę smakową posiadają dane ziarna, więc możemy mieć kawę z Hondurasu, z Kenii, z Boliwii i z wielu innych zakątków świata. Także to jak z winami. Mamy całą paletę gam do odkrycia, całą paletę win, pochodzenia, szczepów, odmian. Jest się w co wkręcać, krótko mówiąc. Tak, na razie tak tuż po siódmej w sobotę to zabrzmiało bardzo skomplikowanie. Każdy pewnie po omacku podchodzi do swojego ekspresu albo po prostu czajnika i zalewa sobie tę pierwszą kawę, żeby przejrzeć na oczy. Ale my już dla Państwa mamy informację taką, żeby właśnie w ten świat się bardziej zagłębić. Otóż święto kawy i herbaty przed nami, zgadza się? Dokładnie i to już czwarta edycja tego wydarzenia. Po raz czwarty właśnie w październiku i nie przez przypadek w październiku spotykamy się na Mysiej 3. Całą tę sobotę. W Warszawie oczywiście. Tak, dedykujemy właśnie tym dwóm królowym. Kawa i herbata. Ciężko nam się zdecydować, którą wolimy. Jedna i druga ma swoje gigantyczne przywileje, niezwykłe uroki i myślę, że całe świty oddanych wyznawców. Można powiedzieć, że dzielimy się zazwyczaj na tych, którzy bardziej wolą kawę i tych, którzy wyłącznie piją herbatę. My należymy, gdzieś się plasujemy po środku i bardzo doceniamy przede wszystkim wysokiej jakości właśnie te dwa trunki. Zabiegamy o to, żeby celebrować te momenty, w których możemy się napić, żeby podawać je w pięknych naczyniach, najchętniej z autorskich polskich małych studiów ceramicznych, gdzie każda kubeczek, każda filiżanka jest robiona ręcznie. No i przyglądamy się, spotykamy się z profesjonalistami, którzy przyniosą właśnie tej wysokiej jakości ziarna i liście i będzie można sobie potestować, wybrać coś, posmakować i to, co się spodobało, zabrać później do domu, żeby ta jesień nie była dla nas taka straszna, żeby ją jakoś uprzyjemnić. No tak. A jeżeli chodzi o to, co będzie można zobaczyć, czy targi mają jakiś swój określony harmonogram? Targi, bo targi są też częścią całego tego święta, prawda? Dokładnie. Zaraz powiemy też o tym, co jeszcze jest częścią tej imprezy. Zaczniemy już od 11:00, targi potrwają do 19:00, a mają też całą serię imprez towarzyszących, ponieważ chcemy też no, nie tylko zachęcić do zakupu, do spotkania bezpośredniego z wystawcami, co jest zawsze bardzo przyjemne, ale też zaoferować pewną wiedzę, więc od 12:00 będzie spotkanie, wstęp jest wolny na wszystkie imprezy i na targi, więc no, to ważne. Można się nie przejmować. Będzie spotkanie, Czarna Fala zerwa cały kraj i tutaj autorzy takiego nowo wydanego przewodnika właśnie o kawiarniach speciality, czyli serwujących tę kawę, co wcześniej mówiłam. Jak to kawa? To jest właśnie nota z ziarnami takimi, które są jaśniutko wypalane, gdzie się przykłada wagę do tego, z jakiej plantacji przychodzą, czyli kawa, którą potem serwujemy też tymi metodami typu chemex, aeropress, czy właśnie przelew, albo fetko, albo mocha master. Dużo jest tego, proszę Państwa, i to jest właśnie fajne, że można w czymś nowym się zainteresować i poznać nową dziedzinę. Ona naprawdę pozwala zupełnie inaczej odczuć smak kawy. Te wszystkie nazwy, o których Pani mówiła, to są sposoby parzenia? To są sposoby parzenia, tak. Są też takie bardzo proste, jak ekspresy przelewowe dwa, o których wspomniałam, czyli Mocha Master i Fetko, to właśnie takie retro, teraz fajne ekspresy z dzbankiem, jak w amerykańskich filmach, w których można zaparzyć sobie kawę i podgrzewać ją potem przez pół dnia, delektować się, sączyć. No i właśnie, tak jak wspomniałam, Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzymian ze warszawskiej kawiarni Store pokażą nam wybrane kawiarnie z całej Polski. Zaprosili ich właścicieli i to będzie spotkanie właśnie z nimi i opowieść o miejscu, bo tacy ludzie, którzy są pasjonatami kawy, tworzą zupełnie unikatowe, nieszablonowe miejsca. Nie będziemy opowiadać o sieciowych kawiarniach, tylko właśnie takich kawiarniach z duszą i z charakterem, w których każda jest inaczej zaprojektowana, ma swoje zwyczaje, ma swoje smakołyki, które serwuje do kawy, więc warto poznać, bo to są takie miejsca, w których ich właściciele włożyli całe swoje serce. A my jak będziemy gdzieś przejazdem w jakimś mieście, to możemy akurat właśnie to miejsce, a nie jakieś przypadkowo odwiedzić, prawda? To jest bardzo ważna informacja i nie wiem, czy państwo wiecie, ale są fora kawowe na Facebooku, gdzie właśnie takie pytania padają. Dzień dobry, jestem właśnie w Lublinie, w Rzeszowie, w Szczecinie, w Kołobrzegu i co mi poradzicie? Gdzie znajdę taką wyjątkową kawiarnię, która zaserwuje mi kawę z tej wysokiej jakości ziaren? No to cenna wiedza. Myślę, że też to spotkanie dzisiejsze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale pewnie się nie mylę, to jest właśnie dobra okazja do tego, żeby poznać innych pasjonatów. Myślę, że tak, będzie ich pełno, tak jak co roku u nas na tym święcie. Ono ma swoich miłośników, wielbicieli, którzy do nas wracają. Ja jeszcze opowiem o dalszym planie dnia, bo o 13.30 do 15.00 będą warsztaty. Jeszcze można się na nie zapisać. Być może nawet będzie można dołączyć w trakcie trwania imprezy. Meet Ladies to jest taki tajemniczy duet dwóch dziewczyn, które zajmują się zbieraniem dzikich roślin. I one mają nieprawdopodobną wiedzę na temat właśnie różnych roślinek i zaprezentują, będą nas uczyły, jak robić z liści, drzew, krzewów, swoje jesienne herbaty, co da się przetworzyć, zasuszyć, jak można je delikatnie sfermentować, żeby uzyskać jeszcze głębszy smak i opowiedzą też o kombuczy. To jest taki rodzaj bardzo modnego dzisiaj napoju, które właśnie wiele młodych, nowoczesnych kawiarni serwuje. Albo robią... A co to jest? To jest taki rodzaj grzybka, też ferment... pleśni, korzuszka, to podobno piły już nasze babcie i nasi dziadkowie. I on ma taki lekko kwaskowaty posmak, jest bardzo zdrowy. Coś kawowego, tak? Nie, to jest... można to zrobić też na bazie herbaty, tak. Można, herbata może być bazą do tego, poddawana jest później właśnie delikatnej fermentacji i po przetworzeniu, po zdjęciu oczywiście tego korzuszka i powstaje pyszny i bardzo taki odświeżający napój. No to specjalistyczna wiedza już podczas warsztatów, to jeden z warsztatów, jeszcze inne czekają na was? I mamy tak, jeszcze o 15.00 kawa i herbata z całego świata, będą opowieści naprawdę z najróżniejszych zakątków, będzie o japońskiej maczy wraz z prezentacją parzenia w takiej miseczce ze specjalną miotełką, jak właśnie ubijać tę herbatę, żeby miała wyjątkowo aromatyczny, piękny kolor, głęboko zielony. To świetnie też pobudza i może być takim zamiennikiem dla kawy. Będzie też o herbatach po nepalsku i będzie kawa po arabsku. My chcemy pokazać, to jest coś takiego, co w tym świecie kawowym było od zawsze. Beduini w ten sposób parzyli kawę na pustyni. Po prostu wsadza się taki malutki dzbanuszek do podgrzanego piasku i ta kawa wtedy tam nam się zaparza. Jak czytałam informacje dotyczące państwa imprezy, to moją uwagę przykuła jedna informacja, a mianowicie to, że nadeszła trzecia fala kawy. Co to znaczy? No to jest właśnie to, o czym od początku tutaj nadmieniam. Czyli takie specjalne podejście do kawy? Specjalne podejście i odkrycie kawy na nowo, ponieważ to jest właśnie to, że te ziarna kawowe są wypalane w zupełnie inny sposób niż do tej pory, że jest odejście od masowych produktów, gdzie kawy są ujednolicane. To jest tak samo jak z winami, znowuż to podkreślę, jeżeli są wina z koncernów, to wszystkie właściwie smakują podobnie, ten smak się unifikuje. A jeżeli zaufamy małym producentom i oni wypalają tą kawę znacznie jaśniej, tutaj właśnie to sposób wypalania jest podstawą, to zostawia w ziarnie dużo więcej aromatu. Jeśli zmienimy taką kawę, to różnice w wypaleniu kawy właśnie z Kenii, z Etiopii, z Boliwii, z Rwandy, bo stamtąd właśnie te główne takie złoża kawowe pochodzą, będzie zupełnie inny i wyczujemy na języku, że jedna kawa jest lekko kwaśna i ma smak palonych daktyli, a inna z kolei jest, ma nutę czekolady albo truskawek, malin. Jest tego naprawdę bardzo dużo i jest to taka właśnie... No już myślę, że w Europie gdzieś od 10 lat powstają tego rodzaju kawiarnie, palarnie też, które właśnie w ten sposób wypalają kawę. No jest cała rzesza fascynatów tego rodzaju wypalania. To się nazywa kawę speciality i ich właśnie będziecie mogli Państwo spotkać dzisiaj na Mysiej 3. Ma Pani talent do tego, żeby zachęcić do sięgnięcia po kawę, szczególnie z namaszczeniem. Myślę, że w sobotę rano nikogo nie trzeba zachęcać, to jest po prostu odruch, ale żeby to była jakościowa i taka właśnie super aromatyczna, piękna jeszcze filiżanka, to już jest troszkę wysiłku, który trzeba włożyć. Ale to przygoda, do której zachęcamy. To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, o której początek, w którym miejscu się spotykamy. Jak rozumiem, wstęp jest wolny, więc to taka bardzo dobra informacja. Tak jest. Początek naszej imprezy o godzinie 11. Atrakcje będą trwały przez cały dzień. Impreza się kończy o 19. Ja tylko nadmienię, że nie tylko kawa i herbata, tam będzie cała gama różnych innych związanych z kawą, delikatnie bądź nie, akcesoriów. Będzie właśnie ta ceramika, trochę też przy okazji ładnych biżuteryjnych gadżetów. Będą też jakieś młode marki modowe. Generalnie nasze święta charakteryzują się tym, że można spotkać naprawdę młode, świetne, bardzo ambitne polskie marki, które przywiązują olbrzymią wagę do jakości swojego produktu. I to jest wielka przyjemność móc ich zaprezentować i myślę sobie, że też zapewnimy naszym odbiorcom bardzo miłą, sobotnią przygodę i wiele, wiele odkryć. Zapraszała Monika Brzywczy, redaktor naczelna magazynu Usta i organizatorka świąt przy Mysiej 3, tym razem święta kawy i herbaty. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Barcelona, Barcelona, faktycznie kojarzy się trochę z kawą, muszą Państwo przyznać. Pan Paweł do nas też napisał, moja kawa parzy się właśnie na ognisku w Tipi. I na dowód tego właśnie przysłał nam pan Paweł zdjęcie. No, ciekawe. Zapytałam pana Pawła, jak to się stało, że on właśnie teraz jest w Tipi, bo no chyba taki sezon na biwakowanie to już powoli za nami. Ale jeszcze odpowiedzi nie dostałam, jak tylko się dowiem, to

A do mnie napisał pan Paweł, odpowiadając, jak to jest z tym tipi dzisiaj. Pan Paweł napisał, że ogień pali się długo wieczorem, grzejąc cegły z paleniska i później też cały namiot, a poza tym grzeje jeszcze ktoś, kto jest obok. A na dworze tej nocy było ciepło, bo 10 stopni, a więc to fakt z tym tipi. To informacja od pana Pawła. Pozdrawiamy bardzo pana Pawła, a my tymczasem będziemy mówić teraz o zdrowiu. Na zdrowie. A no właśnie, wiemy, że robiąc zakupy powinniśmy czytać etykiety i że im mniej składników w danym produkcie, tym jest on lepszy. Na marginesie dodam, że pewna osoba ceniąca sobie bardzo dobrą jakość jedzenia mówiła mi kiedyś, że swoim dzieciom nie podaje produktów, na przykład serków, jogurtów czy słodyczy, które składają się z więcej niż 5 składników. Ale to tak na marginesie. Dziś chciałabym porozmawiać o dodatkach do żywności, w cudzysłowie tych wszystkich E. Spotkałam się ostatnio z technologiem żywności, panią profesor Agnieszką Wierzbicką. Oto co powiedziała na ten temat. Cała żywność na polskim rynku, która jest, ona jest bezpieczna. Ona jest tylko zróżnicowana pod względem jakości. Nie ma żywności niebezpiecznej. Zapytałam więc, skąd taka ilość chorób w społeczeństwie, na przykład nowotworów? Styl życia, bardzo dużo, stres, ogromnie, brak snu. No i oczywiście niekorzystne, niezbilansowane składniki, które dostarczamy do organizmu, nadmiernie kaloryczne, prawda? Bardzo dużo i zawsze i ciągle spożywanie monotonnych składników, na przykład mięso, mięso, mięso i tylko mięso. A jeśli już mielibyśmy unikać pewnych produktów w trosce o zdrowie, to jakie produkty powinny to być? Z całą pewnością, jeśli chodzi o skłonności do rozwoju różnego rodzaju chorób, które mogą powodować produkty żywnościowe, to są nadmiernie obrabiane termicznie produkty, takie silnie przypieczone, prawie ciemny brąz, skórka, mięsa, pieczywa. Nie możemy bardzo długo grillować, tak żeby te wszystkie produkty, które grillujemy, aż silnie pociemiały, przechodząc w ciemny, ciemny brąz, bo wtedy te związki w tej żywności, niestety, one są niekorzystne dla naszego zdrowia i są prekursorami różnego rodzaju nowotworów. To są choroby cywilizacyjne, które niestety powstają w wyniku nieprawidłowo obrabianej żywności, nadmiernie niskojakościowej, nadmiernie słonej. Zwiększa ona nam wtedy nadciśnienie. Musimy zastanawiać się nad tym, co spożywamy, bo jeśli teraz oszczędzimy, kupując bardzo niskiej jakości produkty, to w niedługim czasie będziemy musieli dużo więcej wydać na to, żebyśmy z powrotem przywrócili organizm do stanu prawidłowego zdrowia. Wróćmy jeszcze do tego zdania, że cała żywność na polskim rynku jest bezpieczna. Co na to profesor Ewelina Halmon, specjalizująca się w temacie żywności ekologicznej? Każdy technolog żywności, każdy producent żywności wie, że wszystkie środki, dodatki do żywności, które są stosowane, są bezpieczne dla człowieka. No to powstaje pytanie, ale dlaczego? Skąd się bierze to zagrożenie, o którym mówimy, że one są niebezpieczne? Proszę zauważyć, że na etykietach nigdy nie ma podane, jaka ilość substancji dodatkowej została dodana do konkretnego produktu. I co ciekawe, te wszystkie substancje, każda z nich jest badana osobno i one nie są toksyczne. Ale jeżeli my kupimy produkt, w którym jest 20 różnych dodatków, to są związki chemiczne, one wchodzą ze sobą w reakcję. Są poddawane różnym procesom termicznym, zamrożeniowym, przetwórczym, czyli zmieniają swój charakter. Nikt nigdy nie przebadał tych związków chemicznych razem po przereagowaniu w danym produkcie, bo jest to niemożliwe nawet dla współczesnej analityki żywnościowej. I tu się zaczyna problem. To jest tak zwany koktajl chemiczny. My jemy kilkanaście produktów w ciągu dnia z różnym składem, z różną zawartością i robimy to bardzo często. W związku z tym coraz więcej tych związków chemicznych wchodzi do naszego organizmu. Do tego dochodzą leki, suplementy, wszelkiego innego rodzaju zanieczyszczenia, na które jesteśmy narażeni na co dzień. Palimy papierosy. W związku z tym to wszystko się miesza. Żaden chemik pani teraz nie powie, w jaki sposób te związki będą się rozkładały, czy będą toksyczne, czy nie będą toksyczne. Przestrzegała profesor Ewelina Halmon i z taką właśnie refleksją państwa dziś zostawiam w cyklu Na Zdrowie. Jeśli chcieliby państwo coś dodać od siebie w tym temacie, to zachęcam, by pisać na adres zdrowie@polskieradio.pl. Sny pochowane na strychu,